دور کی د نیکانو نا علاوہ نور چکم گندے اگر یو فرقہ نہ دم دو نظر کہ اگر خوارج دی معتزلہ دی اگر مرجئہ دی روافض دی باطنیین دی دا شانت مبتدعین دی سیکولر دی دا آزاد خلق اور جدت پسند دی دا شانتا نور تدشمار ندی دیران دی دا دغی وجہ نداغی فرقی دی کرنو کو دون ازالک دا نیکان نالاو دی نور از میری منگدو بالحسنات پا خوکو رو سرا و سیعات پا بدو کو رو سرا صداور کن دا پارا دی چی دو راو گردی دی انتا لیکن داو نکردی دی ابتلا بن نیام و نقم دویم ظلبانی دی صورت کی ذکر کرو داشتا لارل نو پاتشو پس ددونا ردیان خلق ورث الکتاب خلف خلف دیوی مارتینا او چه کم دے کے ساکن العین دے خلف ردیانو ناکارا نالائق و خلیفگان چه پس ماندگان او چه بفتح العین شی بحرکت العین خلف نمراتینا قابل او لائق دو سوری نروسو پاتی کی دن کی دلت خلف ویلی پات جو دون روسو نالائق خلق ردیان خلق ورث الکتاب کتاب دوست دکڑے ندے ویلے ندے اغسطن دے میراث کے پاتے سو تا کتاب حالت دے اخری سامان دے معمول جون دا سردہ دین روسو دے دنیا مخ کرا وائی دو منتو بخن کی اولی نحنو ابناء اللہ و احباؤو ذات برابری ہوئی زما پنک جنڈی اولاری دی نو دا دے خوب بل رامی تو بدے چی پنک دی جنڈی اولاری دی او تیتا نلے رکھائی نا دا بیدین اثار دی پکیتا دے پس برگی اتا ما پیجنی ہوئی اگا دنگا ڈبای چی دشنا زد آغا بابا نسیما آغا شیم ہوئی دے دا فضیلت حساب اقبل او دا فضیلت دے پکیتا نشتر من تو بخنشی او کراشیو تا سامان دا شانتا نورم نواغا و مخلی سمانا نمڑی گی حال بی مزید ضرورت تے وادی غص جو وادی غص نددس حد نیشی جی پدی بودی تو نور رازی نو نور اخلی او خیار دی دو تارا پرش وات اخلی دا یو نوم واخلی دا بل نوم واخلی پا اگا زال دباو کی پڑی گی پدی بل زال دباو کی پڑی گوارے یہ پا دوارو دباو کی نراشر جوڑا دلکو نو دوار طرف پرش وات ازم شو او دا غوا جیرانو میں کی جوڑا راوستم حق حق دار لاؤ نرکو اغاو مخلی نمڑی اینو آغت پر شیدونا مضبط لوز کتاب اللہ یقولو علی اللہ اللہ الحق دا دیچ نبوی پا اللہ بنی لیکن آغا چی دین اللہ الحق لیکن چی قانونی لستی نو سورت آل عمران کی کتاب والاونا وید اخذ اللہ میثاق الذین اوتو الكتاب لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ مضبوط لوز اغسر شویل شیلو اوفو بالعقود دا اللہ سر اللہ دون کڑی پورا کائی دین پا بندیو کائی دو دون لوز اغسر شو دو نلستو انا بیوی پا اللہ با درسو ما فی ادو ویلی دیا چو پکیتا لوز پل اموی کرا علم ویلوی در جدا امولا د پیغمبر په مسله ناشته نو لکه چې د پیغمبر په مسله ناشته د پیغمبر کارو کنه درسو مافي ویلې د لوستي دیا لو زنا خبرې چې په کتاب کې په دوباره ناغه پرې خولې ا یقینا رښتنه کور به تر دیا چاله چدان بچ ساتي ان په یې غاسي د نیکانو تذکرہ او څو چې ټینګه کتاب د الله ټینګه یوم سکون نه وي یوم سکون امساک نتنگول قدری دی او تمسیک پا کلک اپ مضبوط تنگول دی یومد سکون بیل کتاب آسو چی کلکی تنگ مضبوطی تنگ کرده کتاب داللہ نم پا عقیده تنگ ده نم پا عمل بانی تنگ او ده دین اپس واقام الصلاة پا بندیو کی دمانزو پا بند شده دین عمال و سرو کی انا لانو دیو اجر المصلحین منگ نہ برباد ہوئے وزد خوکا ان کو اصلاح کا ان کو دے مصلح دے ادھا مصلح آجر آئے وزد نہ برباد ہوں مطلب تشو چی تمسیق دی کتاب نئی اعمال اللہ تا منظور ندی کتابی تی نئی نیولے پا عقیدہ و پا عمل باندے اللہ تا اعمال منظور ندی چی پا عقیدہ کتاب تنگ ندی نیولے عبادت قبول دی ندی قبول دو بدعقیدی عبادت کل اللہ قبلی پا عملی تنگ ندینی ولی بدعات اور رسومات پی کتا دن نکلی دی اگا اللہ تا قبول دی فلا یقبل منو وہو فی الاخرت من الخاسرین دا آخرت کی تاوانی دی ندی قبول اللہ تا وی تاس و خوارج جائیں پا معمولی معمولی گناہ خلق کافر کوائی زی کافر کم پا قرآن تویلی دی سوک دے دے بل مطلب بیان کی جے دے مطلب دانے دے راتا چوے دے مطلب دانے نو صحیح بشی کنا مذہبہ من قرآن خود صاف دے پنے مسئلہ تمسیق دے کتاب اللہ پا عقیدہ نئی ہر عمل برباد دے ہر عمل توے دے تمسیق دے کتاب اللہ پا عمل نئی عمل کی نئی نو سوشے دے بدعات دی یا رسوم اور رواجون دی نو بدعات صحیح دی کل بدعات ضلالہ وكل ضلاله في النار بذات من يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين هذا فرق تي جدا عقيدي گندے نويس نيو نور کي الله دا عمل گندے بذات تي کي کيدي شي جدا عمل دا بد پي حساب باندي الله سزا ور کي بيول جنت ور کي او جدا عقيدي دي نيس عمل منظور ندي یاد کا چو چت تم پودو مائے گھر کان ذلہ لک چو سور وریز یقینی اچدا دی پریو تن کے پودو بانی ویلی مو اون سے آگا چمے در کدلا پکلا کمانی یاد کیا آگا سجب کی دی پا قول و عمل دوار بانی پا قلویم یاد کیا نی وائی اپا عمل باندی داد پارا دی چی بچ شای کدا نکرن بچتے کہنا از اخذ ربکا من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم حالت دبر عالم عالم اروا یاد کا چینی والے اور عبدید بنی آدم ناغستی دوری ہم در شاگانو نائی اولازون دو من بنی آدم آدمی نیدی دا آدم نیتول رو وقت نا من بنی آدم دا آدم نا دا غا اولاد و دا غون دا غو اولادونا آغا وقت کی چه دا دی دنیا جون نو آغا وقت چه حیات دنیاویات جسدیه عنصوریه نو حیات سو صرف روحانی او پا عالم ارواح جو تانی نوی دو دونه لاز اغسطه دای را جوندی کرده راوی وقت کتول روحونا گواهان اکره پیو بلوانی الان فرزهم پیو بلوانی پل زانون بانی گواه نی انفرزهم پیو پا بلوانی دا تول یک تک من نفتونو نیوی پا بل تول پیو بل گواه کرده ادایو تووی الستو بی ربکم وای ای ربستا سوزانایم الستو بی ربکم الذي لا اشارك فيه شريك جرا سره نشتره ولی نه منګه اقرار وکړی خبري ولی دا اقرار واسرو وای به پروز قیامت یقینا رو منګه دین ان ها دا غافلین د دینو نه بو نه خبره د دې خبره نه انص ربکم نه خبرو چې رب زمونګه یو دی بل نه دی نو موږ مجبورو نو دا می اقرار نه زکه چې بیا دا ونوي یا بوائے یقینا شرک کرو بشران زمانگا مخیر دینا اگو کرو منگا اندے کرے اگو منگا ضروریتا من بعدیم پیدا شیو پستا گونا نو منگا پاکی کروانو تقلیدم کو دا تقلید دا کفر دے دا تقلید ناروا دے دا تقلید قبیح دے دیتا دا دیوز پیدا شو پر خورنا مخی زمانگا مشایخو کفر ویلی اشرکو تولی بیدینیو تولی دی دا اوس را پات دے او تقلید شرک دے تقلید شرک دے تقلید او پی جنا بیا او تشرک وایا نو تو پی جنا نے تقلید دے سارا نو شرک تے سو اچھے کم شرک دے اگے تے سارا مخما شرک ہوئی زما استادان او تشرک ہوئی دی او صرف دلیل پارا چے زما نو وشی نو زبم چے تقلید ختمو ما تقلید شرک اپا تو لکنا بما فعل المبطلون اے اللہ من کو پدی کے دا غو من لے وا تقلیدم کرے اے تا تباہ کئی منگا پاگے چکڑیو ناق جنو خلکو اگا ناق جنو من چی تا تقلید کو اگا مبتل ندے اگا محق دے اگا جاہل ندے اگا عالم دے اگا بی دلیل ندے اگا سخ دلیل دے دا مبتل اد بی دلیل تقلید کول ناروازی کپا عقیدہ کی کفر دے کپا عمل کی نغت ناروازی گناہ کبیرہ دے امدغا شان تستاو بیانو آیتون والا اللہم یرجون بیان کا دوتا نبا الذي اغمولیان چه غیری ناستو اللہ سنگه صداور کردی وان ده غمولا چه ده منکر ما منع نکی مباشرت ده ایفیان که ده گناهونو کئی نده ده سزا ده بل نزیاته ده نو دے اولوی مولا واقعی ذکر کی او دے اولوی بزرگ داغ زمانی بزرگ ولی قطب الاقطاب شیخ المشایخ دا سنگ حاضر و ناظر دا شروع دی حلقی دی حلقہ لگو حضرت راغل لے حلقہ لگو و حضرت استا دا حلقہ چتا پخوا ہوا استا نمخ کی اسلام وو کنو نو تی وو اسلام ناغی کستا دا حلقی ہو خوا دا ذکر و اذکار خو پخوا ہو طریقے پخوا ہوا دا پکی تا ترا وقت کنو منڈائی دا شروع کرا دا تارو منڈائی خلق لگی کنا نوی نوی اعلان نوشو پرانکی دے کی منڈائی لگی نو دلتا بھی اعلانو نے پرانکی دے کی وزر سرو منڈائی لگی دا دو خو دا تارو دا دو خو ساروی راغون دے منڈائیو لگی دی چل کئی علقا دا کوا علقا قیامت سید اللہ مخرب دے علقا الہ گولیو نو تی چلو کوئی آخو ایمان ندا جی سر اغسط مئی شل دیو سل دیو زر دی پنبا با کجا کجا نهم تن ہم داغ داغ شد پنبا با کجا کجا نهم یک دل و خیل آرزو دل با کجا کجا رسم زلی یو دی اپا زرگون خبری مخیل رازی وجود می طول تکی دل لینو پا کم دی مالش پتایو کما او کم دی تکور کم پتا نلگی وی حلقه لگو حضرت گیر رازی دا عبداللہ بن مسعود او دو ابو الدرداء وقت دے رضی اللہ عنہما شام کی دی دوارا ابن مسعود توی رو رو یو کار میولی دوی سو ایدال پا جماعت کی دمازن پس خلق رایو دیشی یا مخی رایو دیشی ایو حضرت جیری یو پکی حضرت جیری اگوی کب برو کزا نو دو حلقه لگوی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نو بیا تغوی حللو کذا نو دو آغا چل شروع کی بیاوی سب بیو کذا نو آغا چل شروع کی ایدا بیولی دو ابن مسعود غصه شو ای آو قد فعلوها ایدا کسا بی شروع کو بیاو وی تا منو ولی نکلا ای ما وی چه دن ما شروع اخلو وی خوا چه بیاو کرو ما خبر که فعا زنی بیا ما خبر که ای خوا بل وقتی اغرالا که ناستا نہ دلار ابن مسعود تیرے خرق را غل لے حضرت جی را غل لے او حلقہ لگے دلنا دا سے حلقون و دا وہ صحیح حلقہ وا وی حضرت جی را غل لے حلقہ لگے دلنا یا خواہ عبداللہ ابن مسعود لار او درید پی روپے و سخدا دنگا توپے کسوک می پی جنی نو اغبا می پی جنی ومن لم یعرفنی فانا ابن امن کمی نا پی جنی نو زی ابن مسعودیم دا واو رای دا دا پیغمبر حادی تیاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تجف دا پیغمبر کفن لاندے وچے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویختان گیر مبارک دا غسل لاندے وچے بانا تازہ وقت دے او تاسو پا دے کر کسب بانے سورو کرنا لقد جئت لقد فقتم اصحاب محمد او جئتم ببدعت ظلماء اے خلق واو رہی تاسو یا دا پیغمبر دا شاگردان نو چتیئی یا تاسو تور بدعات شروع کرے دے ناروام شروع کری لقد فقتم اصحاب محمد حضرت جیسے استاد حلقے والے لقد فقتم اصحاب محمد دا پیغمبر دا حلقے دا مقامنا چسو اصحابو دا مقامنا کدغا نہیں نبیا بسی لقد جیتم بدعات ظلماء تاسو تک تور بدعات کو چیز سپینواری پکی تاڑو نشان نشترے دام دا کمر او وقت کلا وارش بادش مار کائی بن جائے گی خل کو پدی گیٹو چاسو کب گرو کدا کدا ہوئے ددے پدے پر گنا ہونا شمار کے گنا ہونا دا گنا دے دا گنا دا نیکی دے زمانت تم چنے کے بنی جائے گی میں نے کردا ہلکے ہلکوار رہا ہوا تو پھر قوار اللہ غلوی مولا غلوی پیر دخپل زمانی چیز دین نواتی و عمل پی کتاب و سنتی نو کرد نتیجه دارا واتی و سو خدا تیر امتون که بلعم دی امت که امیه ابن ابی صلب داشتان تداشت نور پا که تشتر بد عمل بیان کدو تا ناشنا خبر دا آغا مولا چه ورکرو منگدل ورکرو منگدل علم دایتونو خبرو نده دا غینو وط پاک ساک س تلخوی د مار د خپل ترمن نه وته تا کال کې یو ځل د مار نه ترمن وزي نو دا ترمن چې د وجود کم شوی را دا داسې چې دا په سترګو د پاسه راغله او سترګو د پاسه باندې لکه د پلاستیک شیشه د شانتا پرده ده نو نظر پیدا غلګي او ترمن به پیدا په کال کې کیږي چې په خشي بیا ورو ورو زی په زی باندې د وجود نه جدا کیږي لکه زه زخم جوړ شي د پاسه پټ شروع کی دا پټ چې کم دی چې مکملیږي دا غ دینه لوري مکملیږي لوري د چې ټول جوړ شي نو ټول لوري تر تاو لوړو نو د بیا ځای لا پوږي نو پاره بیا بل پټ راځي نو زه باندې دا سرمن دغه شان ته یي دا ورو لوري لوري الله شان دی چې دا نرم شي وجود باندې پسته شي نو دې تیم بیا تنګي چې زه دې غم نه خلاص وي دا زړه کې بدلول غواړي خیرن شي دی نو دے اللہ دا پوہ ورکڑی دا دے یا پا تنگ سوڑا کی دسی ننو دی یا پا جاڑا کی ننو دی دسی دا پٹ چنہ دا قس روح مور پا رکھتا پچ چھ گورو تو بے مار پوتے سرگی ان دیا ساری ان دیا ارس برابر دی اگا پٹی دا اگا مکمل دا دے پٹ نچی دے ہوت نو دلان دے چکمی ترمندن اگا تنکی دا اگا پا نورم سو دی امیگو تو خوی ریا کار دے انورم تک ندی بیا ڈیر عمرہ پوری تو محفوظ دے کی پروتی اور گزارا کئی اسپتال کی دے بیا پکٹ بانے پروتے اور پال کئی دے دا پال رو دی نداغین روز تو بیا پدما باندی رو دی نسرمت لکشی ندی تو ان سال خاتل حیتو من جلد تیہا مار دخپل ترمی نووت نو مار اخوالا رو دا مار نقش دلتا پروتے دقا مثال لدا غمولا چه ده ده چه کم پتو ده علم و عمل آغا پت نده اوت او ده تشه پاتی شو او تشه آغا پت پاتی ده امار نیشه مار مجروح ده زخمی ده بیان کدو تا فانطلق منانو ده اوت ده آیتونو نا عملی پیونکو نو پسیر شده ده شیطان فکانا من الغاوین نو شده ده گمراهانو نا او کمنگ او گفتا او چد بکو ده پدر علم بانی لیکن نهو اخلد الى الارض لیکن دے اوغر دے تیت شو دے کتا شو دے دنیا تا روان شو بخبر طبیعت بانی نمیسال دا کمسال الکلب لکد سپی سچلے کرو علیمانو سوا قیارت دی کری دی که دیشی چی صحیح که دیشی چی غلطی بید آقا واقعینو مطلب صاف دے وی بزرگ یادی دا لوی عالم دا زمانی موسیٰ علیہ السلام جب بارینو باندی دا جہاد ارادہ کری و تیارے و لکاو اگو سر یا رو سولا نو دو پسی لارا استاز پسی چه استاز تس خونو کا سمنصوبہ جوڑا کا اتا خیریو کا استاز سوالم دے خبری گی اینا دا کار نکم اگا پیغمبر دے اتا حق خواهن دے اونو سولا نو بیگم سیب سرائی ساز بازو کو بیگم لے کالے اور کو او یہ تو توواه چی دے خیریو کی کانتا تاوان دے پکی اگیو توی یا دو وڑو پلارا زمان پکی تا تاوان دے تا با مرتبه موشی درجه موشی پیسی با هم در کی دالری او نور عزت و اقتدار با دیوشی اچی اغا داشت خود سرای دستا خیری پی نلگی نشد نلگی نسو تاوان دیده فکی او کوتا خیری خودی مجبوره که این نکای دا کن نعظیم در خود چلوال تو با باسا بیاد تا تجیب روگی خوان خودی سرابادو ای سریا مکاو بی وخپای در تبیم بیا وخپای گواری یا کنزل منظر کو یہ ویلا تلے دا پسرو سوبڑو ڑی ڑی کنا یو مے دے پیدا کری دی رہو لا گمخ یو ہوشا پنا شا کروان دی تے کیل کی مے پر کیو خود سی کیل کی مے کیو خورا کروانو لا او تو نے بل مے کیو خورا کروانو لا دے چ دا گاڑی راو کر دی کیل کی جرواری کر سی کا تم ہے تے واخ دی مے می بیم اوتے بل بیم تے مے پوچھ مے سے تے لوانے نے سادن کی مے دے کمارا لا وی دا سی یا دا خوجبه کارشه دو رو پلارا ویزت دارا توازم را در زمان ای خدا دی خوشایه چه زموز با مویی خورما مویی غیره تکر در لیو خوارا دیوانه سر پره خیره دی چراغه اجبار رو رو شملیو تکی خوی یا مویی ای مویی دی کمو کم دیو سجه ویسادیل که مانو لیو یا خدای دوبا شملی یا وا سرمی و یا خواهن آغام لیوانه سو در دوبا جوار شو اگر لور تلاس که چوب تاو دی چوه که گوانجان راله وی تی چل دی وی دو اولو پلار لیوانه سوست روح مور ددی نه تلو دا غاړي نه جراغه له ونه راغه سترګي ته کړی دي چوبې راغه سره وما صادق کی مینی ولي و غرا کا خلاص مې راغ جا خو چاري وره هغه جو خو قاریږي تا هغه چې کړی مې ویول چې خو قاریږي دا ته سو خدای په نوم کوي ترای وجنی ما فری دی مینا هغه ته دا ته ورته یا خدای ډیر خپم نو مې سرته یا غسدي دا غسدي تڑے پر جی بھی داغور ہے داغور پہ کیوں کو پتھر بارے پبلا بارے خلق چنا خوش ہوئے زید مالا سڑے روز تک قسمت آدھے ویزے بارے سردہ کڑاو لاردہ حکوم روز تو تک اولی مند رہا کبھی نمان یو مایول را ویزے وہ چھو خورا خیر ویزے وہ چھو خورا ویمانے کنا مانے ویستا غلامی مخو بیارا سردہ چلو نکی دا دین چی بلا پیرا پیالار کی چارے پا دا اونو شو سی مالا مڑ کئی انہ کائی دا کن نعظیم خدی اغوالو لوی مولا اللوی زبر کی بیاری دا خلقو پا یقین نا غی اغوالو وی راغون شو اس خلق خوش آلی کنا راغون شو زبا خیره کن تا سبا امین ویا خیره کی اللہ موسیٰ و دا غم الگری مات کا داوی الغاری نخلی نخلی جی اللہ موسیٰ و دا غم الگری راوارا پا منگ ہو ایسا رہتا تو سوائی وی اللہ دی قوم لبارے وارکا نچوی دی قوم لبارے وارکا اللہ دا قوم زلیلہ کدو خلین ادا کی جی ایسا دیوی بس وی خبر اخلاص شوی دا جب رہو آتا لار بے بے دی لکا دی سپی باو کی دا دنیا ہم تباہ شو دا خیرت ہم تباہ شو دا چا دلاسا دا بیگم سیب دلاسا عمر سے وی جرگڑی رخش ہے دی کبر چوک دا جرگی نمو منو خود سر جرگاو کا پیو خبر اکی چی سو کو وہ جو کم رائے اگے درکار نو داغے نہ سیوا پابلا بانی تیرے گا رائے داغے ماما نہ ہوئی جرگاو سرو کا اکاو بلا دی کی بھائی دا گوڑا کی بھائی زہر گاڑی رہی سے خیر بھائی کیتا نہیں نو خزی دلاسا لانتی شو برباد شو خزی پکی خزی خزی ڈیری دانے چلا ٹولے وہ اکثری حالت ادا دے مکر اور چلو لو تدبیر ملائے لانتی کو دنیا اثر دوڑے رکھو نو قرآن دا مثالی کم اثر الکلب دے مثال لگا دے سپی سپی بانے کام لکائی نو ہم دے حساس کے اوکی گی اوک پارا میں پریدی نو موکی گی دے سپی میدہ کی حرارت دیز جاتے گرمی دے را ادھے دے پہ میدہ کی چینجیم دی ہوئی نو چکل خوراک کم شی یا دے پہ قلار شی لگ سم لی نو آگو پہ غڑی دو شروع کی پہ غڑی دو بانے چی پہ غڑی دو شروع کی اندے ویسی ہو دے پرودنا ساو با ٹوپ کئی زکار تا کیا حرکتو کی اینا سفر او دنگی مجبور دی دا دغی وجنا دا دبا خلوازی پا یخنی کی کمو پا گرمی کی غیرا اچھا خلوازی نیو مخی ہوا راکاگی اچھا راکاگی نو در نبارتی و باسو نو دی همیشو پا دی کسب مانی لگیا دی کتیز غلائی عملہ پی که امدیو کی کنی نومو کی دا دا حرارت تی طبعی مزاج دی دا دا غیر مجبور دی او چنجو نتنگی گی اور تت رک ہو یا لاز ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا هو مثل الذی یقرأ الکتاب ولا یعمل به مجاہد وی رحمہ اللہ تعالی هو مثل الذی یقرأ القرآن ولا یعمل به قتادہ وی رحمہ اللہ مثل ضربہ اللہ لمن عرض عليه الهدى فأبى أن يقبله دا مثال دا غچا کہ حق تترگم شو او دے دا دینا واوری پا بلا باندی عمر شروع کی مانا دیو سڑی خبر نہ دا دا عام خبر دا دنیا تواورد اخلا دا الالارض ارض نمرا زمکا یعنی دنیا پتے باغ کوٹا دکان مال دولت اغیر اثرک للا دین دا اللہ پر خو نسبیت نا جوڑ شو دا سپی سر اولی تشبیح وار کری دا پر طول حیواناتو کی اہلی حیواناتو کی دا سپی عمر خصیص حیوان نشت ناکارا و پلیت حیوان تین نشت دی سر دا دیر و کمالون نا چی پکی دی دیر پکی کمالون دی و دا که زکم خصد تی اغا پا خر کی نشت دی ترتو کی نشت دی دا شانتا پا نور و مردار و لیوگانو کی نشتره پا دکی دی نزده که دی مثال دست بی کرد سپی کی یو بد خوی عادت حرس دے، دا سپی چی سمرا حرس دے دمرا حرس پا بل مردار خور کی نشتے، روح سانڈا دی فروتی مردار اسپے باتینا چاپی را گر دی وڑے دے نشی زر سپی چی راشی نو نیشو پڑے وچے بل سپی راشی نو داغ سپی پریدی نی پریدی آتے نا گیر چا پیر گر دی اپیرا کسی تا گوری چی نیجی رانشو کنیجی راشن دی ہم خورم دی گواری نیجی رانشو نا غر روانشی اگر زال لگ دی رسکا پیر دیکنا چی از دا بپروتی و دا غشان تا زبا تا گورو ما ندیو پسی روانشی نا غر او دنگی نو خلی یو بل کی ور کی یو بل اوچی چی یو بل وینی کی ایو بل خرالی دی گیای و کپا دی میند که درم سپیر آگه نو دی اغام پری دی ادوار پرین پا درم پتیشی دا نوی دا چه گزاره باو که کننن که پا نیمه گیره دا خودو گزاره باو که یو بل پسل ماتو یو بل ماتو بل نپری دی پس پوکی دا کمال دا ذلت تی خصت تی خرص شرا بل پا که داده چه سپی تا خپل عزیز پخ کاری گی خپل هم نصب او تسپخ کاری گی دا پکی تا بل سپکواره زکر خودی آقا بل ماتی چه زمان رشتدار ده نصبی میده زسل ده خوگوم بیده تا کم ده ملمه ده زمان نو کده پازاده نپریدم نو توک بولوم چه دا وقت نظر رو که کردیده نو بیاره نشه نو دا اوم نکوی زان پی اوم وای نی آقا اوم وای نی بل پکی تا دا خوی ده دا خوی پا بیدین مولا که ده مبتده بیدین که ده سوایا منو دے چی خاندی کنا نو دے چی بخاندی چی طولو تو خاندی آلی تقلو رکی طولو خاندی ولی کدی یو تو خاند نمبل بیو چی ما پا مخیه نیل خاندی لی مراسی وارام دیشی کدی پیازو غوطا میره لدر کوا پیازو پتی که اولادی خطال اندر کن ولی تا غیو تا خاندن دی ما تا دی نیل خاندی لی نو دے خانداو طولو تو که خلو طولو تو واسی حرس دیر جاسته لکه تاسو څنګه چلو دغه ته کې څه ډېر لوخره ختمې تر څوک نه جوړي خیرات نه کړی دی کو نو دې بر ځان نه پته لګي خیرات پیدا کړي نه کړی هرس او تما بینتیا مړیږي نه سترګي وګیږي یو پلیت پکې تدا ده به خپل عزیز بیدتی حجرې ته د پښتون میلمه لاړ شي دی که په هغه حجره کې تېرې پاتې وموي خلکو ته او هغو غړي ناستي څو ته نور زما په کور زما په اجرا زما په کلی کې زه باید څه بیدتی کوم بدل ته نه پرېږدي د هغه په کور په اجرا پېښ شي نو یو په لسو ته بیا ووي او هلته مې درته ځکه نه چې زما کور و زما اجرا وه زما غول و نو مې نه مې ویتا ناکام مې ته کړی دی خو په خپل کور یې نه بیدته کوي تعلیم ملا چې جومات ته راغی راوړاندې شو بیان کوي نو دا په محراب کې ناست د دوو خپو سپی څه چل کوي پرېږدي بیان ته پر زور لور دی جنگ سر کئی کنزل کئی غوم بیده تکی ازان پیم بیده تکی دا نوی دا چه ده با خبر او کی که صحیح اکرا جو خدا کنا که خطای اکرا نزب ادغل تکی انمی که ندر تا دی خبری ثبوتو کدار خطا کرده ثبوتو سر او که خبر بخلاسه شی که عزت بخلاسه شی نده ده سر اوی پریده ما دی نده سر سب از ما جماعت چی بین که تا حیاتی او زم ما تیما اوتا حیاتی بیان تن پی پر زور سر پی دا پوی و عادت و بی دین عالم کی ملا کرے ذکر تا سپی ہوئی سپی کی دی ایرس دمری پوری تقاضا دا سپی کل کل با ملا سی دا سی پروت بیو دا دی ناسا پا دن باد دا سی دی زر ملا کی پاشا روز سب جبانی زمان تا ہوا تا دی سنی چی بلتو کرا نو خوری بلتو پی مخ کی نشی خزانه دا لقد ظفرت بکندن فاعتصم خزانه دا سینه چې بل په پیم لو د بل څوک راشي نه دې خپل په نوم ته ټیکلا ضرورت چې دا کاروم کوي هرڅ او شراح په کې د دومره جاته ده د دین لوې پرې دې په کې ته بل دلا امیان بد کوي ناروا کوي او کوسای کوي او جره کی کوي یا که نور څه منکر کوي نو په کور کې کوي اسپه چې منکر کوي نه راتنګي سپی د سپی سره تړلی دی او جنو کې وړو کیستی ادو ته خلو وازه کړي په ګټو یې ولې په وړو واړراو رس پوتا را ټولل پیشوګانو خپله تقاضا پوره کوي لیوګانو پوره کوي خو د سپی فاحشه هغه علانیه ده اپرډاګه ده اور اب یا زان تین امنی شفرا سولے دس شرم دے چیزان تین شفرا سولے امی پو اجرا کی ناروا کے ملائے پو جماعت کی گئی, بدعات پو جماعت کی گئی, شرکیات پو جماعت کی گئی, گڑا مائل سن پو جماعت کی گئی, ناجائز طریقوں بانی ختمون پو جماعت کی گئی. داغ جماعت کوڑ دے تو جماعت نے اجرا جوڑا کرے گا جماعت ہی دامیان و دو اجرے نے زیاد پلیت کر لے اگر خو اجرا دلا ادا عمر بے باقی بھی کی نہیں دد بدعات پر ڈاگ بانی دی بدعات و تداوت ور کئی او خلق کو ایزان شریک شریک کئی دد منکر دد ٹول ہونا زیاد تھے نہ روا ذکر لے مثال دس پیوی کما سال القلب ان تحمل علیہ الاس او تترک ہو الاس اجس پی بل کارتا ہو گورا سپے بجے ٹول اشپا سو کئی کئی ٹول اشپا سوک بن پری دی وہ چکل سبا ہو خود اخل کو حرکت شورو کو چنیکان میں پاسی دلی بے وقفی اگلی کی اثر وہ بکی دے بے ادھرے بیجی نے مولا دے با دشپے چتکاروں نے دیا گا بکی وہ چکل ہے تو سبار سہار وقت شو نہ دے بہت سی سابق سے تو شو سابق سے نا وقت ابو دشہر ہے دشپے نا وقت ابو دشہر نو سابق سے نہ پاسی اندسار مل پکی تا نہیں کما سالی القلب انتہا میرا رہی علاس او تت رک ہوئی علاس ذکر پیغمبر علیہ السلام حکم کرے رہے کہ سپی لوخے جوٹا کو نو وہ پیری وین دائی یو پیر پخاوا کہ کلتنا نفرت زیاد شو پیدا شو نو بیاوی دری پیری وین دائی یو پیر پخاوا را باندی داولی پلیتی دیر جاتا دا قوینے ناکار جا اخلاق او پلیتیم دا بگیدا دا غده مثال لقوم علی صرف ذکر ہوئی کنا قصام ظاہری رجلانی جاہل متنسکن و عالم متحدکن خلق تینا نفرت نکی از ذریعہ الی مکارم شریعہ مخی وصل پنزو سپین جشتن بانی دقا دی مثال لقوم آگا چی در اجن کنی آیتون زمان بیانو کا پورا بیان خواهی چی فکر رکیو تا خلق بد دی مثال لقوم چی در اجنیو کنی آیتون زمان گا در پل زان سر دی دیاتی کئی سوچی اللہ پسم کی فہو المعتدی سوچ اللہ خطا کی اولئک هم الخاسرون دوزخ نے پیدا کری دی دیر کثیر من الجن والے جمہور دوزخ نے پیدا دی وہ تو جمہوریت مانا مطلب دا چھ دوزخ تو اسن کو سارا شا پیدا کری می دی دیر جہنم لا بندیان انسانان و پیریان کیوں لگا جمہوریت کو پار دے دی بی جی نہیں دی جم پیریان کیوں اپ انسانان کیوں دا می پیدا کری دی اور نہ خیستا دا جہنم لا ضرور نہ اس تہلے کی ان پیگی پہ دین سر کے اس تہ خون پیگی نہیں پہ آپ وہ گنے سے خون سے اور پہ آپ دغ دی لک ڈنگر نہ ڈنگر نم جات بل ہم ازل ولی لانھا لا عقل لها ادے دا عقل دای دار دی بل پاغو بانی ازمیخ نشتے دی احکام نشے پدا احکام دی و اولائک هم الغافرون دغ خاص دغ دینا خبر دی دین دا اللہ نہ بے پروا ڈنگرو کی خدا کمال دے کنا واید چا نواخلا بیزا دے کور کی دواغ استو اور راج اس پل کور تا او دے تانا عام دا سی دی یو دیم نا بیا چی پرانا دی بار تا دینو دے کور لرا دی اغا زور لنی دی اپا دی پوشی چی زور دے کور زما کور دا یو دی اغا ندی پل کور یو پی جن پل مالک یو پی جن دا دا دو خپو ڈنگر نخ پل کور پی جن نخ پل مالک یو پی جن کور سو دینی دا ہی مالک سوک اللہ رب العالمین نہ دن آگا خور پی جن پل او نہ پل مالک پی جن اتارے پیو سات کی پیدا شیر چا کرا دے گا شیر یو کرا کچھ دے خر چو دے بل کور تلار نہ دے بھی آگا کور تا دی دی کور لبیا نرا دی خطا سو یا یو نیم پکی تدا سی نہ ازال اللہ خبر کو عام قانون ادا دے نہ ساروین ہم جات بیکار دے دے اد ساروین اللہ اندی دے بیکار پزیبانی ہم ساروی تو آخوا چو ونڈاو تا کیدا چتری گئی پورا کئی لاس پکی وغد لخکر را پر دیو لیر شوی اس پکی نوری چلو گوتا وائی گوتی بکی سوائی دستا کار خونده ما لطا اللہ مزدور کرے را لے گلے تو زمان مزدوری ارکی گا دمخی نوت ناغی پخکر وی لیری کئی دیخ پل مالک پیجنی مشرق پل مالک نی پیجن دلے دا دا آغا سر بل ترٹیت تی اخلی بل توازا دا دا ساروین الان دی بل هم ازل سارونم لا خطا روان دی وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ أَدَغَدِي دِنَّنَا خَبَرَ خَلَقٍ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى دا تتما خاتمہ دا سورت سورو رکنا او پاگے کی مسائل راوڑی اولا مسئلہ توحید یہ کیو دا اللہ دی نمونہ خستا نورا مدد کے اللہ پاک نمونہ باندی وسیلہ اللہ تدا اللہ نمونہ کا او پرے دے اغتوک یلحیدو نفی اسمائی چکا گوالے کئی کچکا گرواندی پو نمونہ دا اللہ کی دا اللہ نم بل لوئی داتا بل توئی غوث بل توئی حل المشکلات بل توئی فریاد رس بل توئی غریب النواز بل توئی دا نمونہ ٹول خلق گوری دی واجاز وی غریب النواز دے او دا شانتا داتا سیب دے اغای داتا کرے دے غوث پان کے دے فریاد رس اغا دے مشکل کشا دے نا دی علی مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النواز یا علی مشکل کشا دا دا کفر چگو باسی للہ الاسماء الحسنا آج کا گروان دی سن کا گروان دی بین یوسفا بما لا یوسف به او یتاول اوصافه علاما یلیقو اندہ اللہ اغا صفتون کئی چا اللہ ذال ندی ویدی یاد اللہ دا صفتون دا سی مطلب بیانی چا غیبان اغا صفت رکی گی ختمی گی او نمن انکار رازی منطقیان طول عمر واجب الوجود دوتی اللہ نوی واجب الوجود دسے اوکو واجب الوجود دسے اوکو اللہ ندی ویدان تا واجب الوجود کتو ادا دا قدیم مانا دا نو دا قدیم ولی ندوتا ہے چاہ سان تکے دے لندے اللہ پہ رضا کی گی واجب الوجود کد قدیم مانا شیوم او دا ذکر تکینے دے اللہ پہ دے ویلو ثواب نور کئی گناہ کنی او ثواب پہ نور کئی نو در کلی موجن ہے چاہ اللہ پہ دل ثواب در کی او ذکری اگو ذکر ندے او تا یادائی یلحدون فی اسمائی کہ گوالے کے کہ گروان دی یاد اللہ سے بچنکے چاہ اللہ ظالہ نے دیگلی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی لا ينبغی لأحد ان ينطق فی اللہ بشیء من رأیه ولیکنہ یصفہ بما وصف به نفسہ شیخ الاسلام کبیر کی دے دبائیں لکھی دی امام ابو حنیفہ قول پیش کرے دلیل کی ندی روا چالہم چدا اللہ فبارک آغا سبان خلوق وزی دخبر رائنا چی اللہ ندی ویلی آغا بوئی چی اللہ ویلی دی شیخ الاسلام ہوئی امام راغب ہوئی لا یوسف اللہ تعالی الا بما ورد به السمع دا اللہ صفت منش کولے لیکن پاغ نمونو بانی چی پاغی بانی شریعت راغلی او بیانی کری دغا مطلب دے چتا سو ویلی دی اسماء اللہ سبحانہ توقیفیہ دا اللہ نمونہ و صفتنا توقیفی دی کہ شریعت داغی توقیف کرے دے خودن اے کرے دا نو تیوائی شریعت ندہ کرے نو دا زان نو لنم مئگ دا نیا جائز دی توقیفی دا مانا خدا غیر دا مطلب ندے چہ دا اللہ دی او نم ترجمہ تو پخپل جب باندے مکوا کہ ترجمہ کئی نو دا ام ناروا دی لکہ خدا یا خدای ترجمہ دا اللہ مکمل ترجمہ ندا دا اللہ اسم اعظم ترجمہ ممکن ندا چہ پورا پو پورا دیوشی خدوم را دا چہ دیتا سنس تعبیری دے ندا تعبیر پا خدا سرکائی خدا سرکائی دا ترجمانی دا دینم جائز دا بے شک بے شبے جائز دا گناہ ندی بھگوان باندے ترجمہ کائیں دا شانتا پا مہاتما بانے ترجمہ کائیں پا بل جبکی پا بل تکی بانے ترجمہ کائیں ناروا ندا دا زال مسئلہ دا دے سلفیانو دا یو قصہ را کے استوا ادا بید خدای موایا سڑا کا پھر کی خدای موایا دا ناروا دی ادا دا تشپرست جوڑ کرے نو دے دی ویل گناہ دی دا یو قصہ شروع کرو خود نوی بتکی کنا چی نوی او کی چی خلق او چی دا نوی مولا دی اچی نوی نکی ازارائی نو چو کیا دی اگا خود ما هم زواد کرلا نو چی دیو مغا زواد کی نو چو کی نو مخلی نخلی نو نوی کوا اس کو تیرو کو ٹھیک پیرا کلی دی چنوری مسالے پیدا کر گا چنوری پیدا کرنے چکی ویلی جائز دی بے شکا دویم خبر ذکر دے او کن دے صحیح خبر دا چی ذکر ندے اللہ اللہ وائی مفرد وائی نوم ذکر دے اس دری پدے بانے تو خدا خدا خدا خدا دوتا ذکر ندے سواب پکی نشتے جائز زال لشے دے سواب زال لشے دے سواب پکی نشتے دا شانتا درازق ترجمہ کئے روزی رسان روزی رسان دا زوتای روزی دهنده دا وای تو ناروا خونه دی بیشکا جایز دی خونکتا ذکر کئی او در رزاق رزاق پده بانی روزی دهنده روزی دهنده روزی دهنده زوتای سواب پکی نیشتا دی ذکر سواب پا کلماتو کری چه داغی شریعت که نقل شیره چه نقل نیشتا دی ناغی که سواب نیشتا دی دا شانتا خالق زوتای سواب دی پکی تا چه سواب پنیتی زوتای دا خالق ترجمہ پیدا کون کے کئی پروردگار تربیت کون کی رب بانا کئی پروردگار جائز دے ثواب کا ذکر پجوڑ کا نبکی نشتے پروردگار پروردگار پروردگار سکھی مجھے ذکر نہ دے دو مسئلے را خلط کری دی وہی ردی ذکر نشتے دے دا ناروا دے نا ذکر نشتے ناروا نہ دے ذکر مکو توقیفی مانا دا چه اللہ بیت تقیی او دا اللہ نا چه غواه دا اللہ کنمونو غواه ابو یوسف وی ابو یوسف عن ابی حنیفتا لا ینبغی لی احد ان یدعو اللہ الا بهی ابو یوسف عن ابی حنیفہ لا ینبغی لی احد ان یدعو اللہ الا بهی ندی پکار یعنی ندی روا چال ام چه دا اللہ نا چغواری پا دا چپواسیتا دے دا اللہ دا نمنا دا اللہ دا نمنا سوا دا بل پا نمبانی دا اللہ نا غفتل دا گناہ دے ابو حنیفہ دا ابو حسبون روایت نگر گئی دا مسئلہ در مختار پینزم جل دری سو نہ سر اختم کتاب الکراہیہ کی بعضی علم فقہاو دا مسئلہ کتاب الکراہیہ کی ذکر گئی نو بعض علماء فقہائے کتاب الاستحسان کی ذکر گئی دوار یو شئے کراہیت چی ویلی خن دی استحسان آغا چی ویلی خن دی نو یوی یو مخا قتلی دا کراہیت نو انوانی ردائی خیر بلو لبل مخ قتلی دا چی دا ویل پکار دینا قول استحسان نو بخیر کتاب الاستحسان در مختار کی نا جائز دی نو دا تفوز دا دی دو لمبر دیو بندیانو نو کئی کنا چتو حنفی نو که حنفی نو در مختار منی که قرآن نمانی خیر دی خود در مختار نمانی نو پاک کافر کیی نو تو در مختار منی شامی منی دا خواغولی کردی لا ینبغی لی احد ان یدعو اللہ الا بهی اللہ نا بید آقا دی نمان بل پر نمان سوال مکو بی حرمت فلان جاید دی او دا شانتا نقل رسول اللہ سبالا دا آقا تو شیعہ پیر کی مورد لور کئی شجرہ شجرہ مبارکہ شجرہ مبارکہ بوید رو دیو پیر خام خواہی اخبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حرمت فلانی بے حرمت فلانی بے حرمت فلانی بے حرمت غوث اعظم دا بوید رو دیو پیر آوائی دا منی تو در مختار منی شامی منی که قرآن نمانی نو خیر دیگا خودو قادیانی نمانی ولی دا ولی نمانی دا خود منو لی کتاب دی از حنفی ما از دیو بنده ما یا دغا دیو بنده پا دغا گن کی و املی لهم من نکای دیمتین و من من خلقنا امتون یهدونا بالحق دا اونا چی می پیدا کردی تدلشتی چروان دی پا حق بانی و پا حق انصاف کئی دا صفتی دا بنی اسرائیل ام دکر کرد کرن و من قوم موسی امتون یهدونا بالحق و بهی یعدلون دا دا کمال صفتو دا دا غو مختص نید دا دی امت کی مشتده من ممن خلقنا امتون یادون من دا تبعید دی کرن ممن خلقنا زنی دا غو نچی بے پیدا کردی نو زنی پنیز بد دنور رو دیر لگی نو کثیر باغ ډیر باغ چې او په حق نه روان نو بل تا قنخی اچ دروژن غنی سنستدرجهم من حيث لا يعلمون دموتکم ان کیدی متین. سوچندې کړي توحید بیان شو د الله رب العالمین مسله حق. نو دویم نمبر باندې بعد رسالت ولی فکر اندې کړي چې پوشی نشته د دو پدی قامی بانی چه قسم لیون تو ما بی صاحبهم نشته دی پدی قامی بانی د دو پدی نصبی بانی من جننا چه قسم لیون تو بیلیونه دی یا من جننا چه قسم پیریانو اثر نده دی لیکن دی رو ان که دیتا سولا تواهی نترگن ولی نی دی کتی با جای بودا سمانون آدوز مکیو چه پیدا کردی اللہ تو وان آتا ان یکون قد اختر با جلوم سوچ اندے کڑے کی دے سی درنگ لئی نیز دے نیتا دا دو درنگ لمری فبی ای حدیث بعدہو یؤمنون نو پو کم تازہ بیان بعد قرآن نفس دو ایماندار شی حدیث تازہ بیان دا صورت نوی را ہولے گو نوی سبق را ہولے گو دا نچ دا حدیث تے معنی حادث تے او قدیم ندے مخلوق دے او صفت دا اللہ ندے دا سندہ فبی ای حدیث بعدہو یؤمنون فکم تا دا بیان با پس دا کتاب دا اللہ نا تو یقینو کی بلچو شینشنے سوک چی خطائی کی ننشتے دلال سوک پس مرارا انکے فریدی اللہ پسر کشے دو کہ یا مہون چی دا غصب روالی پریشانا